الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم رب افتح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو ہر ایک انسان کے ذمے اپنی اصلاح کرنا فرض عین ہے اور دو قسم کے فرائض انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پہلا فریضہ باقاعدہ کی اپنی جان کو باقی رکھنا, کیونکہ ایمان جو ہے وہ تب باقی ہے جب جان باقی ہے. اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی اگر اضطرار میں ہو جائے اور اضطرار کی حالت میں کئی ہمارے موقوف ہو جاتے ہیں, آدمی مر رہا ہے اور نماز پر کھڑے ہیں اور کنویں میں گر رہا ہے, آپ لازم نماز پر نماز کے میں دوست نہ رہا, اس کو توڑنا آپ کے میں لازم ہو گیا اور اس کو بچانا آپ کے میں لازم ہو گیا, اس کی حالت اضطرار کی ہوگی. ایک آدمی جو کہ قرضہ کر رہا ہو اس کی حالت اضطرار ہے, اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو یہ طرح جب اشد فرفر آئے گا نماز پڑھنے کے بعد باقی اپنا وقت جو ہے وہ تو بال بچوں کی روزی کے لیے نکالے گا تاکہ ان کو اضطرار سے نکالے. ایسے ایک دفعہ اضطرار کا لطیفہ یاد آیا, ہمارے یہاں سنیار کے پروفیسر صاحب تھے, انہوں نے مکان بنانے کے لیے سودی قرضہ لے لیا تھا. اس آدمی نے پوچھا ہم سے کہ ہم سودی قرضہ لے لیجیے مکان بنانے کے, انہوں نے کہا یہ مکان اضطرار ہے اور اضطرار کی حالت میں تو اللہ نے جو فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے جو آئے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ودم اللہ الحمدیر وما اهل الا غير الله به مرکو کا غیر باغ ولا حاضر اللہ اسمع دیکھ دیکھو ہمارے لیے خنزیر کو مردار کو اور جو اللہ کے ناس کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا اس کو حرام کیا گیا, کیونکہ جو آدمی حالت اضطرار میں پہنچے انہیں مر رہا ہو سوائے اس چیز کا ان کو حرام بتایا گیا کھانے کے لیے کوئی کچھ بھی نہ ہو. مرکو کا غیر باغ ولا حاضر یہ آدمی نے تو اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے اس کو کھا رہا ہو اور نہ پیٹ بھرنے کے لیے مزہ لینے کے لیے کھا رہا ہو بلکہ مجبوری کے تحت کھا رہا ہو, حکم تو نہیں توڑ رہا مجبور ہو گیا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا رہا جان بچانے کے لیے کھا رہا ہو, تو فلاح اسماعیل اس کو گناہ فلاح معاف کر دے گا, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تم نے کہا جی مکان بھی اضطرار ہے ماشاء اللہ, باقی سخت سردی ہو آج کل کی سردی دس پندرہ دن بعد اور جو کو ماہ کی سردی شروع ہوگی اور کوئی آدمی رات کو بالکل کھلے میدان میں رہ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بال بچے مکان نہ ہو تو دو تین بجے نمونی ہو کر صبح کو کچھ مر جائیں گے اور کچھ کیا تو مرنے میں شروع تو اضطرار یقیناً ہے مکان کا نہ ہونا اضطرار میں شامل ہے. ایک روز کے لیے تو بارہ کمرہ کسی دیواروں والا میں اوپر جو ہے تو دس سفیدار ڈاکے آدمی دس بھر کے سفیدار کے اور اوپر مٹی اور گھاس پکڑا تھا جال بچانے کے لیے ڈرا بھی آدمی جال بچانے کے لیے ڈرا بھی آدمی اس کے روز میں ماشاء اللہ ڈرائنگ روم پینٹری اور ڈائننگ آدمی اور کیا کہ لاؤنج اور کارپور ساری چیزوں کو ملا کر سب کو استعمال کر دیا جی. خیر اضطرار کو رفع کرنا تو اولین فریضہ ہے, اضطرار اس کا رفع ہو گیا تو اس کے ذمہ دوسرا اہم فریضہ جو اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ہے. جب آدمی کا اضطرار رفع ہو گیا ضرور کے مطابق سے کھانا پینا بندوبست ہو گیا تو اب اہم بات اس کے ذمہ یہ ہے یہ اپنی اصلاح کرے. اصلاح کرنا جو ہے وہ حج کرنے کو نہیں کہتے ہیں. اصلاح کرنا نماز پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں. اصلاح کرنا اپنی اصلاح کرانا جو ہے وہ درس نظامی سے فارغ و تحصیل ہو کر اور فاق کی سرد رہنے کو نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایسے ہی اصلاح جو ہے وہ چار مہینے برابر کرنے کو نہیں کہتے ہیں. بلکہ اصلاح کو کہتے ہیں کہ آدمی کے جو باطنی ملاقات ہیں یہ درست ہو جائیں اور ان کے نتیجے میں جو انسان کا ارادہ اٹھتا ہے اور عمل وجود میں آتا ہے وہ درست ہو جائے. اس کے ملاقات میں اس کے محبت اور محبت نفرت نظر شہوت اور اس کے جذبات ہیں باطن کے. اس کے باطن میں جو جذبات ہیں محبت کے جذبات ہیں غضب کے جذبات ہیں نفرت کے جذبات ہیں قوت جنسیہ کے جذبات ہیں قوت جنسیہ شہوانیہ کے جذبات ہیں حرص کے جذبات ہیں. یہ جو ہیں یہ آدمی کے درست جو ہیں. اور جب باطن سے عمل کا ارادہ اٹھ رہا ہو وہ ان سارے جذبات سے پاک ہو کر رضا الہی کے لیے اٹھنے لگے ہیں. اس وقت تک مجاہدہ کرنا ہوتا ہے اس وقت لگے رہنا ہوتا ہے اس وقت تک مجاہدہ چلتا رہتا ہے اس وقت مجاہدہ مضبوط رہنا ہوتا ہے جب آدمی کا ارادہ جذبات نفسانیہ سے خالی ہو کر رضا الہیہ کے تحت اٹھنے لگ جائے شروع ہو جائے گا. اور یہ کافی مشکل چیز ہے. ہمارے ایک بزرگ ہمیں لطیفہ سنا رہے تھے ان کا کہ ایک بزرگ تھے لوگوں سے بیٹھ ہوتے تھے سلسلہ تھا اور کبھی کتنے سال 40 سال لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے گزر گئے تھے. اور اتنے میں بیمار تھے بیماری میں ڈاکٹر نے ان کو پرہیز کرائی ہوئی تھی مختلف چیزوں سے اس میں ایک پرہیز اچار سے بھی ایک پرہیز. اتنے میں کوئی ان کے متعلقین میں سے اچار لے کر آ گیا کوئی مریضوں خادموں میں سے یا کوئی بیٹا کوئی بیٹا بچی جائے اچار لے کر آ گیا ان کے پاس جب رکھا کھانا کھانے کا سنگو ہو کہ چچا جان دادا جان کے اچار سے پرہیز ہے ان کو جو ہے تو جفان بھی نہیں رکھنا چاہیے خیر کو نقصان ہوتا ہے پرہیز پاس نہ ہوتا کہ اس کو بچات ہی نہ ہو کھائے ہی نہیں سنبھال ہی نہیں کریں آپ. میں نے کہا ادھر دیکھو پھر اتنا جو ہے ہم باپ کا اوپر اتوار نہیں ہوں گے پرہیز نہیں کریں گے آج میں رکھ لیا یوں کھانا کھانے کے وقت ہوا وہ نے کھا لیا. 40 سال لوگوں سے پرہیز کراتے جو ہے پرہیز اپنے میں نساز بھائی کی تھی اسی کی پابندی نہ ہو سکی. وہ تو سارا 40 سالہ مجاہدہ ٹوٹ گیا لوگوں سے مجاہدہ کروایا تھا اور خود مجاہدے کا درس دیا تھا مجاہدے کی ترغیب دی تھی پرہیز کی تلقین کی تھی تو یہ بات تو ٹوٹ گئی. بزرگوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک علاقہ تھا اس میں ایک غیر مسلم تھا اور اس نے ویسے مجاہدہ نفسانیہ کیے ہوئے تھے کہ یہ تاثیر تھی کہ بیمار لا علاج بیمار اس کے پاس لایا جائے بس ٹھیک ہو جاتا. بزرگ بیمار ہوئے بیماری بہت بڑھ گئی تکلیف بڑھ گئی. انہوں نے مریضوں سے کہا تھا کہ دیکھیں کچھ بھی مجھ پر ہو جائے میں مرنے کیوں نہ لگوں مجھے علاج کے لیے اس کے پاس نہیں لے کر جانا ہے. بیماری نے شدت اختیار کی دورہ پڑا بے ہوش ہو گئے اور مریض خوش فہم ہوتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے شاید کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان کو اور اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ایسے بعض اوقات آدمی جو ہے تو ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے بے قابو ہو جاتے ہیں. اس محبت میں ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت شاید کی محبت آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. پھر یہ بیماری بہت شدت اختیار کر گئی تکلیف ہوئی تو سب نے کہا کہ کیا سب نے کہا لے جاتے ہیں اور بہت کٹھن کام کر رہا ہوں علاج لے لے گا ہیں چلے گئے, تو اس آدمی نے جو کچھ کیا اپنا عمل وغیرہ کرنا کرانا کیا ان کو شفا ہو گئی, اٹھ بیٹھے, دیکھا آدمی کسی غیر مسلم کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور مریضوں کو تلقین بھی کی تھی کہ مجھے نہیں لے جا کر جانا ہے, اس لائق اتنی لازمی تھی کہ نہیں. جس وقت اللہ کا پیغام آ گیا حضور جانے کا تو چھٹی وقت آ گیا, تو بس اب شکر کرنا چاہیے اللہ کا چھٹی ہو رہی ہے. کیا کرنا تھا اس آدمی کا ہم پر احسان کرا دیا, اور انسان اور بڑے احسان, انسان احسان کا بندہ ہے اور اللہ والے کے ہم احسان کا بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں اور احسان کا بدلہ اس سے بڑھ کر دینے کی کوشش نہیں ہوتے ہیں. جب اس آدمی نے احسان کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کو بدلہ دیا گیا. اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ قوت کیسے حاصل ہوئی, اور اس نے کہا جی میں نے ساری عمر ہے نفس کی مخالفت کی, نفس کی چار کو کچھ دیا, نفس کی چار کو توڑا ہے اور صحیح کو تاثیر حاصل ہوگی, یہ تاثیر حاصل ہوگی. اہلتفوف کہتے ہیں کہ اس طرح کی تاثیر ہے یہ کوئی کمال نہیں ہوتا, اور اس طرح کی تاثیریں اللہ کے تعلق کو نہیں ظاہر کر رہی ہوتی, اس طرح کی تاثیریں بزرگی کو نہیں ظاہر کر رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. بہت بیمار کو صحیح سالم کرا کے اٹھ بٹھا بٹھا دینا یہ کمال نہیں ہے, کمال تو غیر محرم پر نظر پڑے اللہ کے رضا کا سکھانا یہ کمال ہے, یہ تو کمال ہے جس کا اللہ کے ہاں دربار ہے. وہ کمال نہیں کہ بیمار کو دوش ہو رہا تھا مر رہا اس کو اٹھا بٹھا دیا, انہوں نے کہا یہ نفس کی میں نے مخالفت کی, تو اللہ والے بھی اس کو عطا کرنا چاہتے تھے, عطا کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا تیرا نفس چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جائے, غور کیسے کر کے نہیں چاہتے کہ پھر تم مسلمان ہو جائے. آپ یار اس لیے کہا کر سمجھ کے آ جائیں, ساری عمر نفس کی مخالفت کی تھی کی تھی کی تھی, جب یہ ایک بات ایسی ہے جو نفس کی مخالفت, اگر تو نفس کی مخالفت نہیں کرتا تو ساری عمر کا مجاہدہ ٹوٹ رہا ہے, اور مخالفت کرتا تو مسلمان ہونا پڑے گا. ادھر سارا کیا کرایہ اس لیے ٹوٹ رہا ہے, نفس کی چاہت ہر جگہ چھوڑ دی, ہر جگہ اس جگہ نفس زیادہ نہیں چھوڑ رہا تو مجاہدہ ٹوٹ گیا, نہیں ٹوٹ گیا. اور اگر نفس کی چاہت کے خلاف کرتا ہے تو اسلام ہونا پڑ رہا ہے, کریں تو کیا کریں. تو آخر غور و فکر سنگا سنگا غور و فکر دیا سنگا ساری عمر کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے, ارے مسلمان نہیں بھی ہوتے ہو تو جو قوت تاثیر کی وہ تو گئی, وہ تو گئی مسلمان مل رہے قوت دے, اور مسلمان ہونے سے بات ہے کھاتے ہیں ٹھیک بات ہے, یعنی اہل کفر جب کفر کی حالت بنتی ہوں تو ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہو تو ایک حال پر نہیں ہے, ہم اکبر نہیں ہیں, احساس ہوتا ہے باقاعدہ ہوتا ہے. قبول کیا جی, تو اس نے احسان کیا, صحت کا احسان کیا اور نے اس کا بدلہ احسان کا بدلہ ہدایت اور جنر کی شکل میں کیا. اس کا بدلہ جو ہے ہمارے ایک مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں سے موجود ہو گئے تھے, تو مختلف قسم کے دم کرنے والے, مختلف قسم کے ڈاکٹر ہومیوپیتھی والے, ایلوپیتھی والے, قسم قسم کے لوگ آیا کرتے تھے ان کے علاج کرنے کے لیے, دم کرنے کے لیے, اللہ والے ہیں میں بھی خدمت کر دوں. تو یہاں ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے انجینئرنگ کے, ہومیوپیتھی کے علاج نیا نیا جرمنی سے سیکھ کر آئے تھے, انہوں نے کچھ علاج ان کا کیا تو علاج تو کارگر نہیں ہوا, لیکن خیر و بڑے انہوں نے احسان تھے ان کے احسان مند ہوئے, تو چاہتے تھے کہ یہ فقر فقیری کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں, اگر ان کو ہدایت ہو جائے بڑا ان کو فائدہ ہو جائے. خیال ہوا کہ مجھ پاس نے احسان کیا ہوا ہے, عمر کا بھی اس پر فرق ہے, تو اگر بڑے حضرت صاحب ہمارے ہوتے ہیں شاہد عزیز واجود رحمۃ اللہ علیہ, تو ان سے ملایا جائے ہو سکتا ہے کہ ان کو ان سے فائدہ ہو جائے, ہدایت ہو جائے. باقاعدہ لوگ ان کے مرید ہوتے تھے, پیروں کو آ کر ان کے چومتے تھے, اور تاثیریں باقی تاثیریں ان میں تھیں, بات کرتے تھے لوگوں کو رلا دیتے تھے, علاج کرتے تھے, آدمی ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ جدا چیز ہے مجاہدہ نفس کے نفس کی نفس کو کرنا, نفس کی خواہش کو کرتے رہنا, کرتے کرتے اس سے تاثیر حاصل ہو جاتی ہے. تو بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملایا, حضرت صاحب راجیو گڑھ بھی رحمۃ اللہ علیہ سے ملایا, وہ ملے ان سے, ان پر مراقب ہوئے. انہوں نے مولانا صاحب سے فرمایا کہ یہاں تک وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کا واپس ہونا مشکل ہے. یعنی اپنی اس حالت میں اور اپنی اس ظلمت میں یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ اب یہ واپس نہیں مشکل ہے. خیال آدمی کر رہے تھے کہ اپنی اصلاح جو ہے یہ ہم فرائض میں سے فریضہ ہے, اور اصلاح جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو ارادے اٹھ رہے ہیں اور اعمال اس کی بدن سے وجود میں آ رہے ہیں, وہ جو ہے جذبات غضب, جذبات شہوت, جذبات حرص اور جذبات دعوت, ان سے ہو کر نہ اٹھ رہے ہیں. اور جب انسان کا ارادہ ان سے خالی ہو جائے, اس کو فنا کہتے ہیں. فنا بکار میں سنا ہوگا نا, کہ فنا فلّہ, فانی فلّہ, باقی بلّہ ہو گیا. ایک بار ہمارے یہاں ہمارے دوست آئے تھے, ان سے میں نے بیان کروایا, ان نے بیان کرایا, انہوں نے فنا فلّہ کو بیان کیا ساتھی بڑے ادھر تھے. عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے نا کہ فنا فلّہ تصوف میں اور صرف نمس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو ہوش و حواس ختم ہو جائے. یعنی انہوں نے صاحب کہہ رہا تھا کہ ہائی میں تھے ہم, ہماری مسجد کے امام صاحب بھی جو ان کا تھا, نے کہا ایک آدمی اس نے دیکھا اس کا سر سے ٹیڑھا ہوا ہوا ہے, اسے آواز ختم ہے, منہ سے تھوک بہ رہا ہے, تو کہتے بزرگان دبا بھر نواخ لا گئی. تو کہتے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ عالم بھی ہے, امام بھی ہے, اور اس کا یہ دین کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اس کا کانسیپٹ ہے, یہ اس کا تصور ہے, یہ بازی پوچھ آواز اٹھ جائے تو بزرگ ہو جاتے ہیں. مان نظیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اگر مولانا صاحب جو خطے خیبل گزرے, ان کا قول ہے کہ اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لیے ہے اور سنانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لیے ہے, ہوش اڑانے کے لیے نہیں ہے. فلاف اللہ نے بیان سارے سارے کر کے تھانوی ترتیب میں یہ کہ تھانوی ترتیب میں دو تصوف کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے, اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والے آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ بس اللہ کا پیار والا ہے, ایسے ہی ہے نا. یہ تو کوئی ناممکن بات, مشکل بات اور نہ اثر کرنے والی بات ہے نہیں. اس کے بعد ذکر کرا کے دعا کرنی میرے دن اس میں ساتھ میں کہا کہ ماشاء اللہ حضرت صاحب نے فنا فلّہ کو کیسے بزرگ بیان کیا, اور فنا فلّہ کہتے ہیں کیسے کہیں, فنا ایسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کے ارادے اور عزائم یہ جذبات شعبانی ایسے خالی ہوتے ہیں, یہ فنا ہو. اور جب اللہ کی رضا کے لیے وہ ارادے وجود میں آنا شروع ہو جائیں, یہ بقا ہو. تو آسان بات ہے نا, سمجھنے میں آسے کرنے میں آسان ہے. ہاں یہ ہے کہ اس پاس ہو جائے اس میں وقت لگتا ہے, وقت لگتا ہے, بار بار اپنے بادن کو ٹٹولنا ہوتا ہے, بار بار اپنے دل کو دیکھنا ہوتا ہے, بار بار بادن کو جاننا ہوتا ہے, بار بار عمل کو دیکھنا ہوتا ہے, پھر عمر کو پرکھنا ہوتا ہے, اس کے راج میر راج میر کو پرکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز سے وجود میں آیا. ایک اللہ والے بہت پابند نماز کے, نماز کے تقبیر اللہ کے, فصول کے, امام کے پیچھے کھڑا ہونے کے, تو فرماتے کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں بر وقت پہنچ نہ سکا اور میرا میں پچھلی صف میں آ گیا, پچھلی صف میں آ گیا, وہاں نماز پڑھ رہا تھا تو اس صف میں کھڑے ہوتے ہوئے نفس نے بہت شرمندگی محسوس کی, نفس نے بہت شرمندگی محسوس کی, اور باطن میں یہ خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو نہ فتح اول کو پہنچ سکا, نہ تقبیر اللہ کو پہنچ سکا, نہ امام کے پیچھے پہنچ سکا. تو اس دن پتا چلا اس کا پیاول میں اور امام کے پیچھے اور تقبیر اللہ کے ساتھ پہنچنے کے پیچھے تو یہ جذبہ کار فرما تھا اس کے اندر جب نہ ہوا تب لوگ کیا کہیں گے. گھروں میں جب ہم مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں نا فلانی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. ہر چار سدے والے کہیں نا یہ اگر اپنے گھر میں عورتوں کو کہیں نا یہ کیا کیا کرتے ہیں وہ کیا دینا چاہیں گھٹو بھاؤ نور چلیے کہ دخل کر دیجیے کیا رہتا ہے کہیں کہ دھیان رکھوں یہ گٹ والی رسم نہیں کرتے ہیں یا اختیارتا والی رسم نہیں کرتے ہیں تو ساری عورتیں مل کر ان کے سر ہو جاتی ہیں کہ خلق بس ہو آئی کیا خلق ہو کے زمنگ پر تگو باسے تو لوگوں کے درمیان ہماری سلوار اتار رہے ہو ہماری والد صاحب کی وفات ہوگی تو ان کی وفات کے بعد ان کی جو خیرات ہے خیرات پر جو خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ آپ دینی اداروں کو بیماروں کو اور محتاجوں کو جو ضرورت مند ہیں وہ پیسے میں تقسیم کر دیں. بعض برادری کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس گھوم پتوں کو بس یہ ہماری شلوار نکالنا چاہتے ہیں. ہاں دا خیرات آسو پرتوں کا کہو ہے خیرا ہوگا تو خدا کرے گا ہوتا سو پرتوں کا کہو ہے یہ تو سب اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو یہ تو شلوار کے لیے کر رہے ہو شلوار اتر رہی ہے یعنی بےزت ہو رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ میں جو صفی اول میں امام کے پیچھے تقدیر اللہ میں کھڑا ہوتا تھا آج کھڑا نہیں ہوا اور میرے نفس نے صبح کی بےزتی محسوس کی اور بےزتی محسوس کرتے ہوئے اس کی بنیاد یہ بن گئی تھی لوگ کیا کہیں گے. وہ یہ عمل جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے اس جذبے سے وجود میں آ رہا ہے اور سال ہر سال یہ بات کھلی نہیں سال ہر سال تک یہ بات کھلی نہیں اس آدمی جیور کو اور بڑا چیز سمجھ کر پہن رہی ہے وہ جب شراب کے پاس جاتا ہے اس کے سوٹی کے پتھر پر رگڑتا ہے اس کو اور رگڑنے کے بعد جب اپنے شیشے سے اس کو دیکھتا ہے بڑے شیشے سے کہ دس رگڑنے کے بعد دس ذرے آ گئے پتھر پر آ گئے سات ذرے جو ہیں تو چمک جب چمکتے ہیں تو زردی میں سرخی کا رنگ آتا ہے اور تین ذرے جب چمکتے ہیں تو زردی ہوتی ہے سرخی کا رنگ نہیں آتا ہے. یہ سات جو سونے والے ذرے ہیں تین جو تانبے والے ہیں تین میں سات اسے سونا ہے تین اسے تانبا ہے فرق ہے اس کے پاس فرق ہے وہ بتا رہا ہے. تو عمل جو ہے کس طرح سورہ تبارک اللہ کی آیت میں کیسے فرمایا گیا یبلوکم ایوکم احسن عملا اکثر عملا علماء فرمایا کرتے ہیں اکثر عملا نہیں کرتے زیادہ عمل کون کرتا ہے وہ جو عمل ہوا ہے آیا وہ احسن عملا کے زمرے میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے وہ بہترین عمل بنا کہ نہ بنا اللہ کی رضا والا اللہ کے دھیان والا بنا یا نہ بنا. انسان مجاہدہ کرتا ہے مجاہدات کرائے جاتے ہیں سب ہم اس بات میں چل رہے ہیں کہ ہم مجاہدہ کریں کوشش کریں سیکھیں اور سمجھیں اور اس بات کو حاصل کریں فنا کو حاصل کریں تاکہ ہمارے ارادے جو ہیں ارادہ جس سے عمل وجود میں آتا ہے اس کی اٹھان جو ہے یہ رضا الہی کے علاوہ باقی جو نفس کے جذبات ہیں حضرت سما لال حضرت شاوت اس کے تحت یہ اس سے متاثر ہو کر یہ نہ ہو رہا. یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا تو اسلحہ جو باطل اقبال کا اثر کرنے میں کہتے ہیں معلومات میں اضافہ کو اسلحہ نہیں کہتے ہیں آج کر لینے کو اسلحہ نہیں کہتے ہیں کہ اس بات کو میں بار بار کہتا رہتا ہوں نا کہ میدان وفات میں کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کو اس کے گناہ سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوا ہے. محققین کہتے ہیں اس سے مراد کیے ہوئے گناہ ہیں, کیے ہوئے گناہ معاف ہو گئے. قلب سے پڑے ہوئے رذائل نہیں جلیں گے. حرص کہتا ہے جو غلط مال کمایا تھا اس پر جو گناہ ہوا تھا وہ معاف ہو گیا, مال اب بھی لوگوں کو واپس آ کر کو واپس لینا پڑے گا تب پورا ہوگا مال. لیکن جو مال کا حرص تھا جس کے تحت کیا تھا وہ نہیں دلائے جناب دہلی عرفات بھی کھڑے ہیں. وہ قلب میں لے کر گیا ہے, قلب میں پڑا ہوا ہے, اس کو لے کر اس کو جو ہے قلب کے ساتھ لے کر نکلے, کیا ہوا گناہ معاف ہو. یہ کہنا ہے سارے معاف ہو. عام اصول کے تحت کہتے ہیں سجدہ معاف ہوتے ہیں, اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حج کے بارے میں اس بات کی بھی انہوں نے شرط دیتے ہیں کبیرہ بھی معاف ہو. نہیں کبیرہ میں جو حقوق العباد کا رخ تھا جو حق رہا ہوا تھا وہ معاف نہیں. اور ایک سرو کہتے ہیں کہ وہ سجدہ معاف ہوئے کبیرہ بھی معاف ہوئے لیکن قلب کے رذائل جو ہیں وہ معاف نہیں ہوا کرتے, وہ دونوں پڑتے ہیں. قلب کے رذائل ہیں نا, حرص ہے, لالچ ہے, جذبات کی سہبازیاں ہیں, یہ جو جذبات ہیں یہ ہیں, یہ معاف نہیں ہوا کرتے, یہ دھلنا ہوتا ہے. دھلنا ٹھیک ہے نا, ان کو دھونا ہوتا ہے. اور دھونے کے لیے ان کے مجاہد ہے, وہ رگڑی ہے, رگڑی ہے اس کے لیے جو ہے یہ جو نظام بیت ہے, جو نظام تصرف کا ہے, یہ بنیادی طور پر باطنی اصلاح کے رخ کا ہے. باطن کی اس اصلاح کے رخ کو حاصل کرنے کے لیے ہے. اس میں مجاہدے میں لگنا ہوتا ہے, لگنا ہوتا ہے کہ رات تک آدمی کرتا ہے, پھر نفس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, جانچنا ہوتا ہے کہ آیا اس کے اندر صحیح بات نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے. جانچنے کے بعد جب اندازہ ہوا کہ وہ صحیح گندگی نہیں نکلی ہوئی ہے, پھر مجاہدے میں لگنا ہوتا ہے. اور گندگی کا نکلنا نہ نکلنا جو ہے اس کا یہ جس وقت کے اضطراری حالت آ کر اس پر آئے, سخت حالات آ جائیں, اس میں استعمال کو اس کو خود کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور محققین اس کے حال کو دیکھتے ہیں. سب ایک طرف کی برادری سے دوسرے طرف حق تھا, سال میں نا حق لگائے گی کہ ایک طرف برادری سے ایک طرف حق تھا. ہم مجاہدہ کرتے کرتے برادری کا اور حق کا مقابلہ آیا, اس سے برادری کا ساتھ ہو گیا, حق کا ساتھ رہ گیا, تو مطلب ہے کہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا, جانچ میں ناکامیاب ہو گئی. یہی تو جگہ تھی, یہاں پر دیکھنا تھا کہ حق سے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ برادری کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سر اس کے قلب میں ترجیح برادری کو ہے, اور لا وہ ہوتا ہے جس کو ترجیح دے دی جائے, اور جس کو پیچھے کر دیا جائے وہ اس کے لا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب دکان کا مفاد سامنے آیا اور سچ آیا, سچ آدمی سے ترک ہو گیا اور دکان کے مفاد کو آدمی لے لیا, تو اس کے لا تو دکان ہے جس کے لیے اسے سچ کو چھوڑا. لہذا کل میں تو لوہیت دکان کی ہے, تو میرے بھائی جو عام طور پر مولوی صاحبان جو مدارس سے بیان کرتے ہیں یا دورہ تفسیر میں شرک شرک بیان کیا کرتے ہیں, اور طلبا مدارس والے جو ہے بڑے چار مجدور سیکھنے کے ان کے پاس جاتے رہتے ہیں, وہ تو شرک فرداد, شرک صفا, شرک عبادت, موٹی موٹی بات کو بتا دیتے ہیں. اللہ ایک ہے, دو نہیں ہے, ذات میں شرک نہیں ہے, نہیں شرف والے بعد اس کے علاوہ کسی کی مدد نہیں کرنی ہے, چاہے نم بکرا بنا بنے آئیں وہ پھر بعد میں شرف صفات ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرو کہ مجھے عطا کر, مجھے یا شفاعت ہے, یہ کر دے, اس سے کسی کو شریک نہیں کرنا ہے, شفا کی شفر کسی اور کو حاصل ہے, اور نفع کی شفر کسی اور کو حاصل ہے, ضرور کی شفر کسی اور کو حاصل ہے, اہل تصور جس توحید کو سکھانا چاہتے ہیں وہ تو بات نہیں کرتے، باریکی کو دیکھنا کو سکھانا چاہتے ہیں کہ آدمی کے عمل کے وقت اٹھنے والے ارادے کی اٹھان اللہ کے غیر کے جذبات سے خالی ہے، توحید پڑھنا چاہتے ہیں. اس سے نفس میں بات کو میں نے لکھا ہے کہ یہ توحید معلوماتی نہیں ہے، یہ جو دورہ تفسیر میں جو توحید سکھاتے ہیں یہ لوگ وہ توحید معلوماتی ہے، آپ کے معلومات میں بات آ جائے اس کو آپ کریں اس کو برتیں. غیر اللہ کے آگے نہ جھکیں اس کو برتیں، معلومات میں آگے بات اللہ کے غیر کی مدد نہ مانیں نہ مانیں، قبروں پر کھڑاوے نہ چڑھائیں، قبروں کا آگے نہ جھکیں، قبر والے سے نہ مانگیں. یہ وہ آئے یہ توحید معلوماتی ہے، یہ جو کہتے ہیں توحید کا احتساب بیان کرتے ہیں وہ توحید تحصیلی ہے، وہ بعد وہ جائیداد کے رگڑا رگڑی کے قلب میں حاصل کرنی ہوتی ہے. اس میں اللہ کے غیر کی اوپستھتی ٹوٹتی ہے، اللہ کے غیر کی ترجیح ٹوٹتی ہے، اللہ کے غیر کے ساتھ محبت، اللہ کے غیر کا خوف، اللہ کے غیر کا شوق، اللہ کے غیر کا خوف، اللہ کے غیر کے ساتھ وابستگی، اللہ کے غیر کے ساتھ تعلق، اللہ کے غیر کے لیے کان کی اٹھان، مفاد کے لیے کان کی اٹھان، نفس کے مزوں کے لیے استعمال، یہ ساری باتیں ترک ہو کر جب جو ہے فنا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں، تو یہ توحید ہے جس کا اہل تصوف سکھاتے ہیں، اس فنا کو اس پر اس فنا کو حاصل کرواتے ہیں، اس بقا کی طرف لے جاتے ہیں. ارادہ اس سے فانی ہو جائے، ارادہ اللہ کی رضا کے اس میں گم ہو کر باقی ہو جائے، یہ صوفی باقی ہو گیا، یہ باقی بلّا ہو گیا، پانی پلا ہو گیا باقی بلّا ہو گیا، جس کے ارادے ٹوٹے اللہ کے غیر کے لیے اٹھنے کے لیے اور جس کے ارادے اللہ کی رضا کے لیے ہونا ہو کے شروع ہو گئے، یہ فانی فلا بھی ہو گیا باقی بلا بھی ہو گیا. لہٰذا میرے بھائی یہ ہماری عام درخت ہے، یہ روز روز کی کوشش ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کا ضربوں سے ذکر کرواتے ہیں ہر ضرب کے ساتھ اسی دھیان کو یہ دھیان کرواتے ہیں، اللہ حاضر ہے ناظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے، اور ساری دنیا کی محبتوں کو تو نکال دیا، اللہ کی محبت کو تو نکال دیا، ضربوں کا دھیان ضربوں کا ذکر کریں گے سلن ذرا ذکر جو کرتے ہیں ہر ضرب کے ساتھ دھیان، اللہ کے غیر کی نفی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کی، میں سارا صاحب نواتی صاحب سے کہا کہ تو نے حضرت جی سے کیا توحید سیکھی، اس نے کہا کہ یہ توحید سیکھی کہ اللہ کے غیر کی نفی اور اللہ کی ذات میں نفع، ہاں جی اللہ کے غیر کی نفی اللہ کی ذات میں نفع، بس یہی تو توحید ہو گئے ہیں، ہاں جی کہ اللہ کے غیر کی نفی اللہ کی ذات میں نفع، توحید یہی تو ہو گئے ہیں. سبحان اللہ، میرے بھائی اس کو بولتے بولتے اس کو سنتے سنتے اس پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ بات قلب میں بیٹھتی ہے، جاگزین ہوتی ہے اور قلب میں قرار پکڑتی ہے پکڑتی ہے، یہاں تک کہ معلومات کی شکل میں آتی ہے، پھر جو ہے تو کچھ نہ کچھ بیٹھتی ہے ارادے، آخر میں یہ چھا جاتی ہے اور سارے ارادوں پہ چھا جاتی ہے. آپ یوں کہیں گے کہ شاید جی سے توحید قابل ہوئی ہے، اس کا استعمال اس کا برتنا اپنے ارادوں کا برتنا اپنی ذات کا برتنا اپنے امار کا سارے کے سارے کے جو امار تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوئے. اس نے ہمارے کالج میں ہو رہا تھا یہ جلسہ طلبا کا کچھ ہو رہا تقریب ہو رہی تھی، اس نے ان نے کہا کوئی سارے علم تقریر کرے نہ وہ کہے تلاوت کرے، میرے پاس ہے کون سے آئے تھے تلاوت کرے، معلومات نہیں کہ کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، وہ آئے تو میں نے ان کو آ کے بتایا طالب علم نے جو پڑھی نا دعوت نے تو ترجمہ کیا تو کیسی ہے اپنی طرف سے کونو کا معاملہ عبد اللہ شہزاد کونو کا معاملہ آئے تھوڑا جی وادہ اللہ آگے پڑھو ولو ولا انفسكم او الوالدين والاقربين. اور آگے جی یہ تین تینوں بولے کہ حق کے لیے کمر باندھ کر کھڑے ہونا ہے اگر کہ وہ اپنی ذات کے خلاف جا رہا ہو اور والدین کے خلاف جا رہا ہو یا جو ہے تو اپنی برادری کے خلاف جا رہا ہو. اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر تشریف لائی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے بھی یا رسول اللہ سے مجھے پاک کر, کس بات میں پاک کرنے کی مجھ سے بچا رہی ہے. آپ نے کوشش کی اس کے صحابہ کرام اس کو لے جائیں تو بتائے کر کے رخصت کر دیں اس کو, لیکن وہ جو ہے تو نہیں پیچھے نہیں چھوڑ رہی ہے کہ مجھے پاک کریں. تو یہ روشنی گزرا دیں گی چھوڑ دیں. آپ لوگ اللہ اللہ کریں, درست چیز پڑھیں تاکہ فکر اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے. ماشاء اللہ, کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں, صحابیہ رضی اللہ عنہ غامدی رضی اللہ عنہا, نام ان کا یہ ہے غامدی قوم ہے تو غامدی ان کو کہتے ہیں, غامدی قوم کی وجہ سے آئی. انہوں نے کہا کہ مجھے پاک کریں یا رسول اللہ. ان کا مجھ سے بدکاری ہوئی, کہا تو بتایا مجھے پیچھے چھوڑے جا, اس نے کہا کہ نہیں, اس کی مجھے اس کی وجہ سے حمل ہے. کہا کہ یہ جائے ہمت وضع ہو جائے, بچہ پیدا ہو جائے, پھر آئے. چلی گیا, کوئی اس کے پیچھے گرفتاری نہیں ہے, کوئی نام نہیں لکھا ہوا, اس کے پیچھے پولیس پھر رہی ہے. کچھ عرصے کے بعد آئی, بچے کو کھائی اور لے آئی. انہوں نے کہا کہ یار صبح سے مجھے پاک فرمائیں, بچہ پیدا ہو گیا. پھر کو رخصت کر دیا کہ بچہ پیدا ہو, بچہ دودھ پینے والا ہے اور آپ جائیں تو یہ تو بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ. پھر چلے گئی, دودھ پلایا, یہاں تک روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل ہو گیا. دو سال کی عمر میں, ڈیڑھ دو سال کی, ان کو پھر لے کر آ گئی. وہ ابھی ایمان کی ایسی سطح تھی کہ کونوں کو امینا سوادا, کونوں کو امینا سوادا, کونوں کا امینا مل کر سے سوادا آ جائے گا. اگر کہ وہ تمہاری اپنی جان کے خلاف گواہی دے کر اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے, اپنی جان کے خلاف گواہی دے کر جان کا نذرانہ پیش کر کے خدا تعالیٰ کے حکم پر جان دے, ایک دفعہ یہ بے سیکرٹریٹ میں گیا ہوا تھا, وہاں دور کی نماز پڑھی تو اس میں ایک انجینئر صاحب تھے, میرے پیچھے پیچھے ابا کرا رہے ہیں. میں کہا ادھر کا ڈاکٹر صاحب کھڑے جاؤ. میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ امام صاحب کی میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تمہارے سامنے عبادت کرنا چاہتا ہوں. مجھے خیال ہوا شاید کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں کہا سر بات کر, تو اس نے کہا یہ امام صاحب کہتے ہیں صاحب اکرام میں یار حق نہیں ہے. وہ کس بنا ہو گیا کہتے ہیں کہ دیکھو کیا کیسے کہہ رہے ہیں مریض صاحب میں یار حق ہیں, کیا ان سے چوری نہیں ہوئی, کیا ان سے برکاری نہیں ہوئی, کیا ہے نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. وہ خیال تھا ایسا ماشاء اللہ بڑے دانشور ہو گئے. ہاں جی, مفر احمد اللہ سے بڑے دانشور ہو گئے. اس نے مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کہہ رہا تھا چار امام تھے نا, انہوں نے بھی غور و فکر کیا اور ہم بھی غور و فکر کریں گے. ماشاء اللہ, ہم بھی ماں اپنے ٹائی کے اس گاڑی کے آئیں گے, غور و فکر کرے گا. تو چلے ان کا تذکرہ آ گیا تو دو جملے بول ہی لوں. یہ اجتہاد اور غور و فکر تو اس نے کیا ہے جس کا نام امام محمد بن حنبل ہے, جو 80 لاکھ بربر میل کی حکومت ایک طرف تھی, اسلحہ فوجیں سارا کروڑ پر, اور ایک احمد بن حنبل ایک طرف تھا. اور کوڑے مار مار کر شامت ہوئی ہے اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. اکیلے آدمی نے گئے جھک کر نہیں دیا. جادو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے اسلامیات کے, تو بےچارا ہم سے تو اچھا تھا دستہ جیسا گاڑی منڈا بےچارا وہ کھا کر رہا تھا کہ میرا ہی اتحاد ہے میرا ہی اتحاد ہے. ماشاء اللہ پکانا پسند خبروں کو ماں اللہ نے دلو حالات نہیں ہو اتحاد کہیں لے کے آ جائیں. پری جی کی جگہ دھونے کا موقع نہیں مل رہا وہ اتحاد کر رہا ہے. اتحاد تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. یہ خلیفہ منصور عباسی نے پکڑ کر جیل میں ڈالا ہے اور جیل میں زہر دی اور جیل سے جنازہ نکلا ہے. اپنی بات سے نہیں نکلا ہے. امام حسن احمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے دوسرے ساتھی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ حالات سے سخت حالات سے نکل کر مصر میں چلے گئے. عزت کر لی انہوں نے. امام حسن احمد رحمۃ اللہ رہ گئے. وہ کیا کرتے ہیں اکیلے جان حکومت جان کے وہی کھڑے تھے. پھر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ احمد بن حمل صاحب کو پیغام بھیجو سلام بھیجو مر کہیں کہ جمع رہیں اللہ تعالیٰ نے کے علم و عمل کو قیامت تک باقی رکھے. جمع رہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے علم و عمل کو قیامت تک باقی رکھے. ایسے نہیں ہوا قیامت تک کی کیا بات چل رہی ہے. اس کے پیچھے جو ہے تو بہت بڑے ان لوگوں کے مجاہدات, اس وجہ سے ان کا نام باقی رہا ہے, ان کا مال باقی رہے ہیں, ان کے طریقے باقی رہے, ان پر لوگ چل رہے ہیں. ایسی بات نہیں. ہم نے بزرگوں سنا ہے کہ ایک کتاب بخاری شریف کے امپلہ کسی عالم نے لکھی ہے لیکن مقبول نہیں ہوئی اتنی اپنی اس کو شہر کے معیار تھے اتنی بلند پایا کتاب لکھی گئی ہے. کہتے ہوا اس طرح کہ ان بزرگوں نے جو کتاب لکھی تو ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے دودھ عطا فرمایا. دودھ عطا فرمایا انہوں نے پیا. صبح اٹھے تو انہوں نے ایسے آزمائش کے لیے طے کر لی کہ دیکھیں دودھ ہے کہ نہیں. دودھ پیٹ سے نکلا جو خواب میں ان کو پتا ہوا تھا لیکن اتنی بات میں جو اعتبار کرنے سے ان کو ہچکچاہٹ ہو گئی اس وجہ سے کتاب مقبول نہیں. مرنانی پھر منان وقدر سے مجھے دیکھا خواب میں اس نے بھی دیکھا. خیر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیغام ان کو بھیجا, جیل میں پیغام بھیجا. او ہو اسے اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی. اب اولٹ نہ کرو بیا تم نے تکلیف نہ ہونا صاحب کہ تم داخو من من کا ٹھیک بنا تم داخ خبر اس خوشخبری سے. تو پھر وہ جو فرق روح حاصل ہوئی جیل میں تھے انہوں نے کہا آپ کیا کریں, ان کو ہدیہ بھیجنا چاہیے. تو انہوں نے اپنا جو کرتا پہنے ہوئے تھے اسی کو بھیجنا تارا ہو بھیجا کہ ان کو ہدیہ بھیجے کیونکہ اتنی بڑی خبر میرے لیے آئی ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو کرتا ملا انہوں نے کہا کہ اس کو دھوئیں, اس کو اس میں پانی میں ڈال کر اس کو نچوڑیں اور اس کا پانی مجھے پلائیں کہ ان کو پسینہ جو اللہ کے رستے میں نکلا اس کا فیض اور برکت میرے بدن میں داخلہ. اندازہ صاحبان سے ٹھیک ہے صاحبہ ایسے لوگ اتنے ایسی بات نہیں خیر بات کیا عرض کر رہے تھے. جی ہاں وہ بیال حق نہیں ہے وہاں دے دیر دانشور بھائی ماشاء اللہ بڑے دانشور ہو گئے. انہوں نے کہا بفودار ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ ہمارا بیل کا تعلق تھا انہوں نے اس بچے کو بیان ہمارے سامنے فرمایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ اس دور میں جو کاملین صوفیہ ہیں کاملین تعلق کے تعلق والے لوگ ہیں ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا, گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا. وہی صحابہ اکرام ہیں جن کا درجہ اولیاء اللہ سے بہت بڑا ہے. اور اس کو ان کے سنسار بھی ہوا ہے, بدکاری کے لیے ہاتھ بھی کاٹا گیا ہے. عجیب بات ہے. یہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بفضل تعالیٰ کل میں گناہ کرا تھا, وہ وسوسہ بھی نہیں آتا. جو بالکل خوار آدمی کہ وسوسہ تو آتا ہے, لیکن اس کو ظاہر کرنے کا, اس پر دھیان نہ دینے کی مشق کرتے ہیں. اس طرح کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو معصیت کا وسوسہ دل میں آئے, اس کو سے آدمی قلب سے قلب کو دوسرا متوجہ کر کے اس کو قلب کو خالی کر لے. یہ اصلاح ضروری اور فرض ہے. نہ آنا جو ہے تو یہ زیادہ کمال ہے, لیکن واجب ضروری نہیں ہے, خیال ہی نہ آئے. اور صاحب اکرام کا یاد فرماتے تھے کہ کیونکہ شریعت اسلامیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہونا تھا, اس لیے امر الہی نے تکویناً ان سے یہ باتیں کروائی. اگر ان سے نہ ہوتی تو شریعت نافذ کیسے ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نافذ نہ کرتے تو بعد میں نافذ ہونے کی کیا مثال بنتی؟ تازہ مرستان کرنے کا دارا نہ کھاتا دنیا میں آنا کیسے ہوتا؟ اور دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ ہمارے کی تصدیق کیسے آتی؟ اور اللہ کا قرب اور اتنے بڑے مقامات جو انسان طے کرتا ہے اللہ کے قرب کے لیے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ان سے کروایا گیا تاکہ شریعت کا عملی نفاذ ہو. اور اس میں انہوں نے جس اولوالعزمی کا جو مظاہرہ کیا ہے دیکھنے کا پہلو, وہ ہے عمل عمل کو دیکھنے کی, عمل جس سے سنسار ہوا ہے اس عمل کو دیکھنے کے بجائے اس بات کو دیکھنا ہے جس جرات کے ساتھ, جس ہمت کے ساتھ اس نے اپنی اس عورت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے سنسار. یہ بات میں یار یہاں کہ اللہ والے سے خطا ہو جائے تو اس خطا کے بعد اپنے آپ کو کیسے دھوتا ہے؟ کہ اس دھونے میں اگر جان بھی جا رہی ہو تو اس کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. ساگ بات کے لیے کمر باندھ کر کھڑے ہو جائیں اگر یہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہے, اپنے خلاف گواہی دے کر اپنے آخر جس وقت کے قانونی ترتیب, شریعت کا قانونی ترتیب جب یہ مجبور کر رہی تھی اور وہ اللہ کی بندی اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا چاہتی تھی, تو نے فرمایا کہ کھڑا ہے کھودا جائے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو, تو کھڑا کیا جائے اور اس کے کپڑوں کو جو ہے تو مضبوط کر کے باندھ دیا جائے اور پھر جو ہے تو اس کو سنسار کیا جائے. تو خالد رضی اللہ نے پتھر مارا جسے خون کا فوارہ اٹھا ان کے کپڑوں پر گرا, تو انہوں نے ان کی زبان سے پیش ایسے الفاظ ہٹک کے اس سے نکل گئے کہ کیسا گندا خون تھا مجھ پر گرا. تو اس کے ریاض نے فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے, تو اس کو الفاظ میں یاد نہیں کہ سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے سب کی مقصد حق. تو معصیت اور گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے, اللہ کے ہاں تو قدردانی جو ہے وہ ندامت کی ہے, قدردانی جو ہے وہ توبہ کی ہے. اللہ کے ہاں قدر و ناسوں کی ہے جو اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کے ندامت سے انسان شام سے نکلتے ہیں اور زمین پر کرتے ہیں. دربار الہی میں تو ان کی قیمت جو ہے وہ قیمتی موتیوں سے بھی بڑھ کر ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے گرے میرے ارکے انفرال سے. میرے نظامت کے پسینے کے جو قطرے گرے تھے ان کو تو اس کی فطری کریمی شان نے موتیوں کے بھاؤ اس کی قدردانی کی ہے, اور موتیوں کے بھاؤ جو ہے ان کو سنا ہے, ان کو قبول کیا ہے. تو خیر اس میں یہ پہلو دیکھنے کا ہے. اس لیے صحابہ اکرام اپنی پوری مجموعی زندگی کے ساتھ معیار حق ہیں, اور ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے نمونہ ہیں, اس کو دیکھ کر اس کی روشنی میں ہم نے چلنا ہے آج, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہمارا یہ ماحول جو ہوتا ہے یہ ماحول تو معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے, یہ ماحول تو قلب میں تاثیر کے اضافے کے لیے ہے. کہ قلب کی تاثیر میں اضافہ ہو. نواز بلا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کراچی میں اپنے شیخ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا اور کہتے ہیں میں ان کے پاس, انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ آپ ہر وقت میرے پاس آ سکتے ہیں, آپ کے لیے آنے جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے, ہر وقت آ سکتے ہیں اور یہاں آپ بیٹھ رہا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کے خیال کے ایک کامل صوفی ہونے کے ساتھ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم تھے, اور بہت پائے کے عالم ہونے کے ساتھ تحقیقی میدان میں جو جدید تحقیقی نظریے آئے ہوئے تھے نا, یہ آپ لوگوں کو ریسرچر جو ہوتی ہیں ریسرچ اور ریگریشن ساری چیزوں کو لکھا جائے, اور یہ تحقیقی میدان کے بہت بڑے ماہر تھے. اللہ کی شان جو کہ عزل قرآن کی کتاب ہے, قرآن پاک میں جو جغرافیائی مقامات آئے ہیں اور اقوام کا تذکرہ ہے, پڑھیں اس کو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تحقیق سے اللہ توفیق جی, تو ان شاء اللہ میں غزالی سارے میں ان کو مضمون شائع کروں گا, کراؤں گا اس مضمون کو جس میں انہوں نے کہ حوالوں کے ساتھ, تحقیقی حوالوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہوا ہے کہ اس میں سے کولمبس سے پہلے امریکہ کو مسلمان نے دریافت کیا ہوا تھا اور مسلمان وہاں پر موجود تھے جب کولمبس نے کیا. جی اس سے پہلے مسلمان حوالے میں لکھے ہوئے ہیں, کلیکٹروں کے ان کے سارے حوالے اس مضمون میں چلا بچایا کراؤں گا. اتنے بڑے محقق آدمی تھے, تحقیقی کام کرنے والے آدمی تھے. بات ہے کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا, آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, تو اس وقت دھیان کرنا ہوتا ہے کہ شیخ کے قلب پر جو انوارات کا نزول ہو رہا ہے وہ مجھ پر آ رہا ہے, اور اس سے باقاعدہ روحانی فیض ہو رہا ہوتا ہے, قلب جل رہا ہوتا ہے, قلب میں قوت ایمان بڑھ رہی ہوتی ہے, نور بڑھ رہا ہوتا ہے دھیان سے. کہتے میں مراقب تھا, پھر میں نے خیال ہے کہ اتنی دیر کے میں آئے ہوں, حضرت صاحب نے کوئی بات بھی نہیں فرمائی. کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے میری طرف جیسے نظر اٹھا کر فرمایا کہ بھائی اشرف, اور اکبر کہتا ہے کہ تاثیر دکھا تقریر نہ کر, نہیں تاثیر دکھا تقریر نہ کر, کہ لوگ تو کہتے ہیں تقریر کر اور وہ کہتے ہیں کہ تاثیر دکھا, قلب میں تاثر, معلومات میں اضافہ اور چیز ہے, قلب میں تاثر اور چیز ہے. اور پھر تو فرماتے تھے کہ تاثر تو قلب جو ہے وہ تاثر وہ بنے ہوئے قلب سے لیتا ہے, محبت الہی جو ہے یہ تو تقریر سے نہیں آتی ہے, تاثیر سے آتی ہے, اور یہ جس قلب میں ہوتی ہے تاثیروں سے تاثیر اندر آتی ہے, تقریر کے الفاظ سے اس کو کوئی منتقل نہیں کر سکتا. اس لیے جیسے اللہ والے کو تقریر کرنا نہ بھی آتا ہو, ان کے قلب میں یہ تاثیر ہو, اور خاص ٹوٹی پھوٹی بات نہیں, اس ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں کیوں نہ بیان کر رہے ہیں, کیوں الفاظ سے قلب میں تاثیر آ جاتی ہے, اور قلب میں وہ تاثیر نہ ہو اور بیان کرنے والا جن کے الفاظ بڑے بحالی ہوں, معنی بڑے غامض ہوں, گہرے ہوں, الفاظ بہت اونچے ہوں, اور جوش بہت پیدا ہو رہا ہو, یہی یہ بات کر دوں گا. جوش بھی ہماری مقررین کی ایک مشق ہوتی ہے, اس مشق سے ہم جوش و خروش کم زیادہ کرتے رہتے ہیں مجمعے کا. وہ کیفیت جوش کی جو ہے یہ تاثیر قلب نہیں ہوتی ہے, اور اس سے قلب کا منور ہونا نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے جانچ ہے, ٹیسٹ ہے اس کے لیے کہ قلب میں نور آیا ہے تو اس کے نتیجے میں اعمال خیر کی توفیق میں اضافہ ہوا ہے, ہوگا کل مرانی ہوا, کل میں فیضل آیا ہوا ہے, تو اعمال خیر نیک اعمال کی توفیق میں اضافہ ہوگا, اور اگر اعمال خیر کی توفیق میں نہیں اضافہ نہیں ہوا اور آدمی کو بہت جوش و خروش محسوس ہوا, تو یہ میرا جوش و خروش تھا, یہ تاثیر اور فیض نہیں تھا, تاثیر و فیض نہیں تھا, یہ نہ جوش و خروش تھا. تاثیر و فیض اس کو کہتے ہیں, خالفاظ کیسے بھی ہوں, لیکن اس کے نتیجے میں آدمی کے باطن میں عمل خیر کی توفیق میں اضافہ ہو جائے اور اعمال سیاح سے اعمال خیر سے یہ رک جائے, اس کو بچنا نصیب ہو جائے. ہمارے عزت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی ہے کہ زیادہ تر شاہ رضی اللہ دہلی رحمۃ اللہ کی طرف سے تھی, ایک عزت مولانا فکر ہوں گا رحمۃ اللہ کی طرف سے تھی جو حضرت مولانا شفیع خانی صاحب کے خلیفہ تھے. مولانا کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا, وہ تقریر تو بالکل کرتے ہی نہیں تھے. ان کی خانقاہ ہماری ہوتی تھی نا, بیان لوگ ایک بیان کرتا تھا دوسرا بیان کرتا تھا, وہ پہلا اللہ کرتے بیٹھے رہتے تھے اور کبھی کبھی ایک گھنٹے کی مجلس ہوئی ہو تو اس میں ایک یا دو باتیں کر لیتی. کبھی لوگ بہت سے لوگ اشار ہوتا ہے شوق ہوتا تو وہ ایک باتیں یا دو باتیں کر لیتا, وہ پچھتے وہ بات ہی پچھتے نہ کرتے, کم کبھی اردو میں کرتے تھے پچھتے بات کرتے کہتے وہ وار کے داخبر والی بات, تو اس میں ایک بات کرتے آخر میں بھی. ہمارے خاص نے کہا کہ اس طرح ہوا, کہا کہ شادی میری ہوئی ہوئی تھی اور میں نے کوئی دوسری عورت دیکھی تو سمجھ جانور پر تھا جی, آؤ دھیان آ رہا ہے دھیان آ رہا ہے. تو کہتے میں گیا ان کے پاس کیا مسافہ کیا بیٹھا اور تھوڑی دیر مسافہ کیا اور کھایا مجھے کیسے محسوس ہوا اسے میں ادھر دور خیال بہن نہیں اس کو فیض کے تاثیر کے جو پاک دل ہیں اللہ کے تعلق میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے اندر تاثیر آتا. اور اعمال میں ظاہر ہوتا ہمارے خیر کی توفیق کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے, ہمارے سجے سے بچنے کی شکل میں ہوتی ہے, اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے آخر رغبت ہوتی ہے اور دنیا کے دنیا پر آخر کو ترجیح کے توفیق ہو جاتی ہے. آدمی جو ہے تو اشیاء سے ہمارے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اشیاء سے ہمارے کی طرف اور دنیا سے آخر کی طرف آدمی کی توجہ زیادہ مشری ہو جاتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں سے یہاں سے ہے فیض نبی اور فیض اخروی یہاں واقع تقسیم ہو رہا ہے. روز کے نتیجے میں دو باتیں آدمی پر آ رہی ہیں, اشیاء سے ہمارے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور دنیا سے آخر کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. تو اس بات کی علامت ہے یہاں فضل برکات جو مصنون تصوف ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں. اور یہ بات نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے جتنا جتنا کسی نے جتنی کسی نے دین بات کی دین کی بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدردان ہے, وہ ایک ذرے کے برابر ہونے کی کوئی ضائع نہیں فرماتا, اس کو بھی لیا جاتا ہے نوٹ کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے اور بکوانے پر فائدہ دے گی. لیکن کامل تربیت جو ہے وہ تو بنے ہوئے قلوب سے ہی ہوتی ہے. جس قلب کو محبت کی حاصل محبت کی لائی حاصل ہو یہی اس کو تقسیم کر سکتا ہے, اس کے الفاظ بولنے والا تقسیم نہیں کر سکتا. جس قلب کو خشیت رائی اللہ کا خوف حاصل ہوا وہی اس کو تقسیم کر سکتا ہے, میں اس کے الفاظ بولنے والا تقسیم نہیں کر سکتا. اور ایسے حالات ہوں جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالات ایسے ہوں کسی کے پاس تاثیر ہو ہی نہیں تو پھر آدمی کیا کرے گا. اس کا حالوں کو لمحہ رکھا ہے کہ اب سارے کے سارے اس بات کی نیت کر کے بیٹھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تبارک نے کسی مجمع خیر کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں فرماتا. وہ یہاں تک کہ بعض اوقات پورے مجمع میں سے ایک ہی آدمی ایسا ہو تو یہ جذبے کو لے کر بیٹھا ہوا ہو اس بات کا اثر کرنے کی نیت کو لے کر بیٹھا ہوا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے سب کا مسال فرما دیں. کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مدرسہ نظامیہ جو تھا بغداد کا دنیا اسلام کا بہت بڑا مدرسہ اور بادشاہ وقت کے وزیر نے بنایا ہوا اور چوٹی کو علماء اس میں اور طلباء اور کتنا خرچہ بادشاہ یا اس کو جو وزیر اعظم تھا وہ بحث بدل کر گیا مدرسے میں اور پڑھنے والے طلباء سے سوال کیا آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا والد صاحب علاقے کا قاضی ہے اور اگر میں پڑھ لکھ کر ساری چیزیں نہ سیکھوں تو اس کی جگہ تو میں قاضی نہیں بن سکتا. دوسرے پوچھا نے کہا جی کہ تو اس زمانے میں جیسے آج کل حکومتی پوسٹیں سی ایس ایس اور پی سی ایس اور کو ملتی ہیں نا, اس زمانے میں حکومتی پوسٹیں اہل علم کو ملتی اور واقعی دنیا اسلامی نظام کے لوازمات میں سے ہے کہ آدمی اہل علم ہو, اہل ورا ہو, اہل دانش, تین باتیں اس میں فہم ہو, فہم کامل ہو. ہمارے سر لال بجکر کو نہ بنایا ہوا جی کہ آدمی درخت کے اوپر پھنس گیا تھا, لال بجکر نے رسی باندھ اپنے آپ کو زور سے کھینچا, آدمی نیچے آ گیا, ڈر گرا اور مر گیا. تو لال بجکر نے کہا کہ یہی بد نصیب تھا, میں نے کتنے آدمی کو کنویں سے نکالا ہے, اس رسی سے کتنے آدمی کو کنویں سے نکالا ہے. تو ایک تو ہے لال بجکر نہ ہو, فہم ہو, اگلے سلیم ہو, آج پھر جائے تو اہل علم ہو, اہل ورا ہو, تقوی والا ہو. داد بسن سے علم الجنس, جس میں ایک آیت میں دو خواص پر بیان کیے گئے, علمی اور جسمانی استعداد اس کی ہو. دوسری میں نے حفیظ العلیم یوسف علیہ السلام کی دعا ہے, میں اس فن کو جانتا بھی ہوں, حفاظت کرنے والے بھی ہوں. تقوی کے رخ کسی حفاظت ہے اور علم کے رخ جو ہے وہ ہے اس کو جاننا ہے فن کو. یہ باتیں ہوں کیا عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں تو زبانیں ملتی تو اہر کا قاضی جس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ گورنر ہے فلاں علاقے کا, تو میں اگر علم نہیں جانتی کروں گا تو میں کیسے بنوں گا. خیال سخت مایوسی ہوئی بادشاہ, سخت مایوسی تو اتنا خرچہ ہو, ایسا مدرسہ اور اس میں علم میں ساری باتیں ہو رہی ہیں اور نیت سب کیجیے, اس لیے سے پڑھ رہے ہیں لوگ, یہ کیا نیت. پھر آگے کے ایک طالب مثلا کمرے میں تھا, ایک طالب علم بیٹھا, اسے کہا کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں بخدا؟ انہوں نے کہا جی کہ انسان کے ذمہ اللہ کی رضا حاصل کرنی, اللہ رضا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اعمال یہ وہ ہیں, اس کو سیکھنا ہوتا ہے, سیکھے بغیر آدمی کیسے اس کو کر سکے گا. تو میں ان اعمال کو سیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں, کو سیکھ لوں تاکہ اس پر پل کر اللہ کی رضا حاصل کروں. بادشاہ کے پیچھے پڑتے ہوئے جب مدرسے کو میں ختم کرتا ہوں, اس طالب علم کو دیکھا, اس نے کہا بادشاہ یہ شہر طالب علم کی خاطر یہ سارا خرچہ برداشت کروں گا, اس مدرسے کو چلاؤں گا. یہ مدرسہ نظامیہ کا یہ طالب علم جو تھا, یہ طالب علم امام غزالی بنا ہے. یہ طالب علم جو بعد میں جو امام غزالی بنا ہے, اور اتنے بڑے عالم ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں 27 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرسہ بنایا گیا ہے, جبکہ لوگ 70 سال کی عمر میں اس کے ہوتے تو 60 سال کی عمر والے. ایک عالم ہے ان کا نظم لکھی ہوئی ہے کہ آئے مدرسہ نظامیہ اور اس کی مسلموں کو دیکھا, انہوں نے نظم عربی میں کہی ہوئی ہے کہ کاش وہ ایسا وقت کبھی آ جائے گا مدرسہ نظامیہ کس مسجد پر میں نہیں بیٹھ سکوں گا. 57 سال کی عمر میں امام غزالی کی وفات ہوئی, 57 سال کی 27 سال کی عمر میں اس مسجد پر بیٹھے ہیں, ایس حال میں بیٹھے ہیں کہ جمعے کے خطبے کے لیے بادشاہ گھوڑے کی مار پکڑ کر لے کر جاتا تھا. اس میں فرماتے ہیں کہ اس طرح ہوتا تھا کہ میں ساری چیزیں حاصل ہوئیں اور اس کے بعد میں بیمار ہو گیا, اور بیماری میں حکیم بازو صاحبان میری تشخیص کرتے تھے, کوئی کیا تشخیص کرتا تھا, کوئی کیا تشخیص کرتا تھا, مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی ہے, میں اس کو پہن لوں گا, یہ سردی زیادہ لگ جائے پھر سے کھانسی کی لگی شروع ہو جائے. کیا بات کر رہے تھے جی؟ ہاں تشخیص کر رہے تھے, تو کہتے ہیں کسی بھی تشخیص نہ ہوئی, کہتے بیماری کی تشخیص مجھے خود پتا تھی, تو جو علم میں نے پڑھا تھا وہ مجھ سے ایک مطالبہ کر رہا, اور جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا یہ جگہ اس علم کے سچ دھج کی جگہ نہیں, وہ علم فنا چاہتا تھا اور یہاں سچ بھائی تھا کرو فرق تھا. ارے میں صبح اٹھتا میں صبح جب میں اٹھتا تو میں کہتا کہ مجھے یہ دل میں مطالبہ تھا کہ غزالی فیس کے لیے نہیں ہے, ان درباروں کے لیے نہیں ہے. پھر مختلف سوچے ہیں, مختلف باتیں سامنے آتی ہیں, پھر کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں, دن دربار میں گزرتا, پھر رات کو آتا, پھر جو ہے تو مجھے یہ بات آتی. پھر کہتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا نمبر پر, جمعہ کو خطبہ پڑھ رہا تھا, ان کا نام تھا محمد غزالی اور دوسرے بھائی تھے وہ بھی مدرسہ نظامیہ کے مدرسے, ان کا نام احمد غزالی. دونوں بھائی بڑے پائے کے لوگ گزرے ہیں. میں کہ وہ اللہ والے تھے, فقیر تھے, فقیر مرش آدمی تھے. اور کہتے ایک دن میں جب خطبے کے لیے بیٹھا تو سامنے آ کر کھڑے ہوئے دروازے میں کہا, اے محمد کب تک سنگے فسان بنے رہو گے؟ سنگے فسان جس پتھر کو کہتے ہیں جس پر تلوار کو سری چاقو کو تیز کیا جاتا ہے. خطبہ پتھر ہوتا ہے اور رگڑتے ہیں تو تیز ہو جاتا ہے. کب تک سنگے فسان بنے رہو گے؟ لوگوں کی تلواریں تو اس سے تیز ہوں گی, اپنی کوئی فکر نہیں ہے. بات میں بعد دل میں چوٹ لگا اور غور و فکر اور گہری ہو گئی اور بیماری تکلیف اور بڑھ گئی. کہتے اس طرح ہوا کہ ایک دن جو میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا میری زبان بند ہو گئی. بس اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب مجھے میرے بارے میں امر الہی تھا وہ ہو گیا ہے. بس دربار کو چھوڑا اور دربار چھوڑنے کے بعد پھر جو ہے تو زندگی درویشی کی شروع کی اور نکل گیا. بس تم سے میں تنہا نکلا اور جاتے جاتے ایک بستی میں رات آئی, کیونکہ وہاں بستی میں ٹھہرا ہوا ہوں اور ایک استاد یا پھر طالب علم کا ایک کتاب پڑھ رہا ہوں. استاد بھی بہت قابل ہے, طالب علم بھی بہت قابل ہے. طالب علم سوال کرتا ہے, استاد جواب دیتا ہے, اس سے اور بڑھ کر سوال کرتے ہیں, پھر وہ جواب دیتا ہے, سوال اور بڑھ جاتا ہے. اتنی گہرائی کی طرف استاد کو لے جا رہا ہے یہاں تک کہ طالب علم نے استاد واجز کر دیا. اتنا قابل طالب علم واجز کر دیا تھے. اس پر جو ہے تو آخر استاد بڑا دک ہو گیا, تنگ ہو گیا. تو استاد نے طالب علم سے کہا کہ بھائی جس بات کو میں کہہ رہا ہوں یہ بات امام غزالی کی فرمائی ہوئی ہے. تو اس بات طالب علم نے کہا کہ اچھا بس ٹھیک ہے جی, میں نے مان لیا. کہ اس بات طالب علم چپ ہوا اور خاموشی ہو کے دن کی دعائی بات اور میرے سامنے کونے میں اس بات کو سن رہا ہوں. چلے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہاں بھی یہ تیرے لی تیری اصلاح کی جگہ یہ بھی یہاں بھی نہیں ہو سکتی ہے, یہاں پر بھی تیرا نام چل رہا ہے. کیونکہ وہاں سے گیا ہے پھر ایک مسجد میں, ایک چھوٹے سے حجرے میں بطور خادم کے بالکل گمنام حالت میں رہنا شروع کیا. کہ وہاں صلی اللہ اللہ کیا کیا کیا کیا یہاں تک کہ جس پاک صلی اللہ پاک نے قلب کو کھولا وہ سہ یار علوم کا سمندر نکلا. جی مجھے نا دیتا خبر ہوتی ہے اللہ ان کو ہدایت. ہمارے اندر علوم سے ایک ہمارے کو تحصیلوں کا ایک بولی صاحب نکلا. تو عالمگیر ایک دعوت میں تھے ہم کھانے کی بلینوں کی, عالمگیر صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ فلانے مدرسے سے پڑھا ہے, فلانے آدمی کا بیٹا ہے, اس کو بڑے ہی شوق سے پڑھایا ہے. تو ہماری وہ کیا کہتے ہیں ماتا کھلا امام ہوں ماتا کھلا ہر جگہ سنوں سے خبریں مار سکتی کڑی بھی کڑی بھی مار ٹوٹا ہوا منہ ہمارا بھی ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات میں کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا ماشاء اللہ نے اپنا پروفیسر بنوایا یا نوم کو پڑھ لینا. وہ کہتا ہے کہ منگا خپل مشائق نہ ورد دی کہ منگا حدیث تھی کہ نہ حدیث منگا حدیث آو خلق نہ آخرو جسو کو کیا تک رنوں کے خلق ٹکے والے ان تصویروں میں لوگ تھڑپ رہے ہوتے تھے اور ان وائزین کی ان سے بھی ہم حدیث نہیں لیتے ہیں. میں نے کہا کہ حدیث جس کو حدیث پڑھائی ہے اس کو حدیث سے اہل حدیث بنایا جاتی ہے. حدیث کیا اس کو اہل حدیث بنایا ہے. بر ہزار وہ تو حدیث لگے گا تو بخاری مسلم ہی ہے، وہ تو حدیث لگے کہ موضوع کی بنیاد پر اس کو لکھا ہی نہیں ہے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری ترتیب سے لکھا ہے، وہ تو قدر زرگر قدر زر زرگر شناس ہے، قدر جوہر جوہری اس بات میں آدمی مجاہدہ کرتا ہے عمل کرتا ہے اور باطن کو دھونے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس پر جو حالات آتے ہیں وہ جب ہزار لوگوں کو پڑھتا ہے اس پر چلتا ہے کیا ہے کیا بات کر رہے تھے، وہ ہوا جی ہے سبحان اللہ اس کتاب کی ہر دور میں موافقین مخالفین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ وہ کرے معاف کرے، یہ مالدار اور یہ سیاسی اور یہ سمجھنے کے مقابلے کرنے والوں کا اتنا حسد ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوتا جتنا مولویوں کو ہوتا ہے، امام وجہ نے لکھا ہے کہ مولویوں کی باقی باتوں کو مانا مرو مانا کرو لیکن آپس ایک دوسرے کے بارے میں جو آپ کو اطلاع دے نا اس کو نہ مانا کرو کیونکہ ان کا بڑا حسد ہوتا ہے آپس میں، اس کو کون ہے کہ لانے میں دکان پر آج 10,000 روپئے کمائے ہیں کھاورے مال پیسے کھاورے ماں بنی ذرا سب نشل شرے پیسے کا بڑی درد کرے مال اکٹھے گئے یہ اس کو کہا اسلامی دیر خا درد سر کرے دیر کوئی تکلیف کرے ماں وقت دے دیا سو جی دیں دن نہ سو جی دا حسد دے گنا اپلائن کر لے گا یاد نمبر ہے واقع سے جو خود تعلیم کے بال کوٹا بور کو مجھے دس میں تو لگی سبانے پرچے نکڑے سی مدرسے طالب علم مدرسے کے طلبا جیسے کرتی ہیں مانا زیادہ نمبر مانا یہ تو حسد کے تحت استعمال ہونا ہے، حسد کے تحت عداوت کے تحت کشمیری کے تحت استعمال ہوگا، میں نے ایک لطیفہ یاد آ کے آپ کو سنا دوں، ہمارے قرآن صاحب کے تعلق والے دو پروفیسر صاحبان تھے، اس ڈپارٹمنٹ میں ایک پوسٹ جغرافی والا آج کوئی بیٹھے ہوئے ہیں جغرافی والے پروفیسر صاحبان ہیں جی، میں صرف دو تین صاحبان ہیں، چوتھا نہیں آیا آج شہر والا نہیں آیا، تو اسرار الدین صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب دونوں کی یہ ایک پوسٹ اور دو اس پر جو ہے آدمی آ گئے، اور دونوں آدمی جو ہیں وہ اچھے لیکن کوالیفائڈ ہیں، ایک آدمی پی ایچ ڈی کیا برطانیہ کا، دوسرا آدمی جو ہے وہاں سے ریسیو کیے ہوئے، اور دونوں ہمارے حضرت مولانا صاحب کے تعلق والے آدمی، تو دونوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگ کہ میں نے دوسرے ساتھی کے لیے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ اس کو پروفیسر بنا، کہ اس نے میرے لیے دعا مانگنا شروع کی یا اللہ اس کو پروفیسر بنا، کہ میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے مانگ رہا ہوں، اس کورس پر ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، ہم دونوں کمپٹیشن کرنا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے لیے میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے مانگ رہا ہوں، سب سلام دعا میں لگے رہے جس وقت انٹرویو ہوا تو انٹرویو کی جو کمیٹی تھی اس ادارے نے کہا کہ آپ کے تو دونوں لوگ آدمی ہیں بڑے اچھے کوالیفائڈ آدمی ہیں، کیا آپ دو پوسٹ نہیں کر سکتے، ہو سکتے کیوں نہیں کر سکتے، اسی طرح کی میں دو پوسٹیں ہوں اور دونوں بنے مجھ سے بچہ پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب مقابلہ خدا ہو جائے روا خدے گھر جائے خدے آ جائے بنا دیں مقبول روا خدے آپ خدا کی روا خدے جائے روا تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر ہے جب دوسرے کو خیر پہنچانے کے لیے دعا کرے گا فکر کرے گا کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ خیر تجھے پہلے پہنچائے گا پھر اس کو پہنچے گا پہلے لیے اس خیر کے پہنچنے کا بندوبست پہلے ہوگا پھر اس کے لیے تو بات کر رہے تھے ہاں اس کی کتاب کی مخالفت کی کچھ علماء نے کتاب کی مخالفت کی تو ایک عالم جو تھے ان کو خواب میں زیارت ہوئی اور غالبا حضرت علی رضی اللہ نے آگے بڑھ کر پیش کی یار رسول اللہ کی کتاب ہے یا علوم صاحب میں کتاب تو اچھی کتاب ہے یہ فلانا کی مخالفت کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ نے کوڑے مارے اور صبح جب آدمی تھا کوڑوں کے بدل پر نشان تھا اور جس وقت کو غسل دے رہے تھے غسل دینے کو ہاتھ کا غسل دے رہے تھے وفات کے غسل کے دوران بھی کمر کے ان کوڑوں کے نشان لوگوں کو دکھائے گئے. تو خیر یہ کہتے پھر اس کے بعد جب وہ میرا مجاہدہ مکمل ہوا وہاں دمشق کے اس علاقے کا, کہتے وہاں سے میں نکلا پھر وطن واپس آ رہا تھا تو اس میں کہتے میں نے کہا قریب جائے تو قریہ خلیل ہے, ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے, حضور السلام کے بعد بڑی شان اللہ تبارک وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. پھر میں نے سوچا کہ زیارت قریہ خلیل جا کر ان کی بھی زیارت کر لوں اور پھر وطن واپسی کروں. کہتے وہاں پر میں گیا, اس میں پانچ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, غالب اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, پانچ ہیں وہاں. اس میں کہتے میں گیا وہاں پر میں نے فاتحہ پڑھی, دعا مانگی, پھر وہاں میں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کے بعد میں کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں, اور باقی وعدہ بھی کیا, ایک وعدہ یہ کیا. تو خیر جس وقت کہ وہ منظر عام پر ظاہر ہوئے پھر بادشاہوں کو پتہ چلا کہ وہاں غزالی جتنے اچھے سے گم تھے وہ تو نکل آئے ہیں, زندہ ہو گئے ہیں, موجود ہیں. اس وقت سلجوق بادشاہوں کی بہت کرو فرق یہ بعد میں جو کہا نا چوکت سنجر و سلیم, تو یہ سنجر جو ہے سنجر سلجوق تھا, سلجوقوں کا بہت بڑا کرو فرق کا دبدبہ تھا, بڑی حکومت تھی. تو اس نے سلجوق بادشاہ نے ان کو دربار میں بلایا بڑی مشکل سے آخر, لیکن یہ کہ وہ بڑی نچاتی ہوئے گئے وہاں پر دربار میں کپ کٹی تھی. پھر بادشاہ نے کہا کہ بس ان کو لے جائیں, پھر اگر دور دراز اپنے دیہات میں جا کر ایک کچی عمارت میں بیٹھ کر اور ایک کچا مدرسہ بنا کر پھر کام شروع کیا, کام شروع کیا. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر جو ہے تو پھر وہ ہیرے پیدا کیے کہ ان کے شاگردوں کے جو علمی کارنامے ہیں سبحان اللہ, ابھی پڑھیں خیالات, اللہ والوں خیالات کو پڑھیں, تو بڑا جذبہ بڑی کیفیت آئی ہوتی. اس میں ابن تمردن کا ایک شاگرد ہوا ہے رحمتہ اللہ علیہ, ابن شمالی افریقہ میں ایک حکومت کی بڑی مضبوط مرابطین کی, مرابطین شروع میں جیسے بن تاشیر کے زمانے میں تو نیک صالح لوگ تھے اور بڑے اللہ والے لوگ, پھر انہوں نے یاد کر کے حکومت قائم کی. بعد میں مرابطین پھر بہت فاسق فاجر ہو گئے اور بہت اچھے لوگ تنگ ہوئے, تو یعنی کہ ان کا تختہ پھر اپنے تو مرد ہم سے ہوتا ہے امام آزادی کی فاجر. اور خیر تو سچ بات یہ ہے کہ سر بسے وقت بھی کافی ہو گیا, ہم نے سارا دن سفر کیا ہوا تھا, آخری ایک آپ کو سنا دیں کہ تذکرہ سنا دیں سر اقبال کی کتاب ہے نا بارے جبریل, اس میں اس نے ایک باب لکھا ہوا ہے پیر رومی اور مرید ہندی. تو مرید ہندی میں اس کا جو ہے تو سوال ہوتا ہے اردو میں, اور اس کے مقابلے میں پھر اس نے شعر لکھا ہوتا ہے روم رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی فارسی کا شعر لکھا ہوتا ہے جواب میں لکھا ہوتا ہے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ علم حاضر سے ہے دیدار و زبوں, چشم بینا سے دیکھنے والی آنکھ سے, چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون, علم حاضر سے ہے دیدار و زبوں, کہ بینا دیکھنے والی آنکھ سے خون جاری ہے, اس بار خون جاری ہے کہ آج تک علم سے دین ہے تو وہ زبوں حال ہے اور بیزار. تو اس کے جواب پھر مولانا ہارون رحمۃ اللہ کی مستری سے بچے ان کا اس کا جواب میں لکھا گیا ہے. مولانا ہارون فرماتے ہیں کہ پیر رومی فرماتے ہیں آگے سے کہ علم را برتن دنی مارے بواد, علم را بر دل دنی یارے بواد, علم کو اگر بدن پر مارو گے بدن پر لگاؤ گے تو یہ سانپ ہے, اور علم کو جو ہے دل پر اگر لگاؤ گے تو یہ پھر جو ہے میرے مرابر ظلم یار بس ہے یہ دوست اور یار. چشم بینا سے جاری جوئے خون, چشم بینا سے جاری جوئے خون علم حاضر سے دی دارو زبون علم را بر دل زنی یار بود علم را بر دل زنی یار بود علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر تن زنی مارے بود ہمارے جو شاہ رئیس راجیو رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے ہمارے مولانا کو خلافت ملی تھی ان اپنی اور گھر والی کی وفات ہو گئی دو بیٹے تھے ان کو کچھ کاروبار وغیرہ کر کے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا اس کے بعد گھر سے نکل کر کے شاہ صاحب گھر واپس نہیں ہوئے ساری زندگی الگ رستے میں نکل گئے ساری زندگی یہ رائے ان کا مرکز نے بنایا تھا تین جھونپڑے ہوتے تھے مجھے یاد ہے کچے جھونپڑے تھے سن. اور پھر ایک مسجد بنا دی تھی اتنی مسجد بنائی تھی کسی آدمی نے بنا کر دے دی تھی اور تین جھونپڑے چار سال کے بنے ہوئے تھے اس میں لنگر ہوتا تھا کھانا کھلاتے تھے اور ریج میں بیٹھتے تھے مجلس کو ایک مسافر میں نماز پڑھتے ہوں گے بات بات پھول کیا بات نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد پھر گئے تو اپنی کسی بات کو پکڑنا کھانا پینا لباس کپڑا رہائش بستر کچھ ہوگا کیا ہوگا کیا کسی بات کی فکر نہیں تو سچ بات یہ ہے کہ تو اگر اللہ کے لیے خالص ہو جا تو اللہ تبارک تعالیٰ ساری چیزوں کو تیرا تعلق کر دے گا. ہاں پھر فرماتے تھے دو شریف شاہ صاحب کو دو واقعات سنا دیں یاد ہی آ گئے. ہمارے یہاں پر یہ پرانے ساتھی مجھے یاد ہوں گے ایک رحمان صاحب سے پرزیڈنٹ ہوتے تھے بڑے عجیب آدمی کسی کو ہو سکتے کنولا صاحب کو یاد ہے رحمان دت یاد ہے رحمان لالا جی ہاں بالکل. تو بڑے پرانے آدمی تھے پاکستان کی تاریخ میں کام کیے ہوئے علاقوں کے نام لوگوں کے نام سب ان کو یاد تھے اس بھائی کو پہلے دیا تھا پاکستان کی تاریخ. تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہ برنڈ گارڈن میں شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوا تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں چار سدے کی خدر کی چادر لے کر گیا ہوا تھا. شاہ صاحب کہتے ہیں بہت اچھی چادر ہے بہت خوبصورت چادر ہے بہت پسند آئی ہے مجھے. کہتے ہیں دوسرا رہتا وہ جا کر پوسٹر میں دو ہمارے یہاں گھر پوسٹر بھی بڑھتا ہوتا آخر پٹھارا جی اپنی تاریخ شاہ صاحب دیکھی تو چادر دے کہتے میں نے ہدیہ دے دی اتنی کہ ہدیہ دے دی تو آتے ہوئے شاہ صاحب نے اتنا قیمتی کمبل دیا کہ مجھے اسے پوچھتا زندگی جانگی کیا سر میں شاہ صاحب وہ معمولی چادر دے کر لے کر مجھے اتنا بڑا ہدیہ دینا چاہتے. ایک آدمی ان کے کراچی میں تھے آدمی ان کے پاس آیا نا کہ شاہ صاحب بیٹی کی شادی ہونے والی تھی جہیز بنایا تھا 30,000 کا جہیز تھا ڈاکہ پڑا سارا گم ہو گیا. انہوں نے کہا آپ صبح اشاک کے بعد آ کر ملنا رات کو دعا مانگی کہ یا اللہ تیرا ایک بندہ میرے پاس آیا اور نقصان ہوا ہے تو مدد کا طالب ہوا ہے یا اللہ کی مدد فرما. رات کو دعا مانگی کہ صبح کے قریب ایک آدمی آیا کہ سندھی بڑے رہا ہے اس نے کہا کیا عبد الرزیز صاحب یہاں پر ہوتے ہیں. ہم نے کہا یہ ہیں. اس نے کہا یہ 30,000 روپیہ پہلے ابھی ہم نے کہا بالکل چھوڑ کر دیں گے. جب نے وہ آدمی آیا اس نے کہا کہ اٹھا کر اس کو دے اس کے لیے مانگا تھا پروا سے کلا والا مجھے بڑے دل رکھتے ہیں میں تو تھوڑے دن سبحان اللہ نارال جی اللہ اللہ کن کتاب اللہ سے اللہ اللہ کر تاکہ اللہ اللہ ہو جائے. یہ بڑی حق بات ہے اللہ کی قسم یہ بات ہو جاتی ہے. اللہ اللہ تم کتا اللہ چھونا سب اللہ سبحان اللہ الحمد لله والحمد لله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى منك انت رب العزة الاكرم اللهم لا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تجعله سهلا من تجعله سهلا من تجعله يا الله سب جانے کو ان کے قدموں کو قبول فرما سر بجنا خود ساری عمر کے حال پر یا اللہ خیر فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے کھانے کے لیے بیٹھے